Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі новая частка кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». Вялікі князь Гедымін, а па нямецкіх дакументах «Кароль літвінаў і русінаў», быў вялікім майстрам дыпламатыі. Непрыкметна, без лішняга гвалту, ўжывання сілы, ён злучыў у сваёй краіне усе галоўныя вобласці сучаснай Беларусі, і гэтая акалічнасць стала вельмі важным чыннікам фармавання нашай краіны. Акрамя земляў на ўсходзе Беларусі, Гедымін далучыў да вялікага княства літоўскага яшчэ Турава-Пінскую землю і Падляшша, пагранічную вобласць на сутыку украінскага, беларускага і мазавецкага этнічных масіваў. Наймацнейшымі на Падляшшы былі ўплывы ўкраінскія, менавіта валынскія, і гэтая земля здаўна належала да Галіцка-Валынскай дзяржавы. Яе назва абазначае геаграфічнае месцазнаходжанне каля Польшы – Падляхамі. Галоўныя гарады – Драгічын, Мельнік, размешчаны на рацэ Бух, міжнароднай гандлёвай артэрыі, а таксама Бельск і Бранск – усе яны былі заснаваныя ўсходнімі славянамі. Як часта здаралася ў сярэднявеччы, межы зямлі не былі стабільнымі і маглі змяняцца. Так, у 11-12 стагоддзях да Падляшша належаў яшчэ горад Берасце з ваколіцай. Гісторыкі вызначаюць час далучэння Падляшша да Літвы па-рознаму. Некаторыя адносяць гэтую падзею да апошніх гадоў кіравання Гедыміна, 1336-40 год. Большасць паказваюць на мяжу 1323-24 года і лічаць яе вынікам паразумення паміж Лакеткам, польскім каралём, і Гедымінам, якое ў сваю чаргу стала пралогам польска-літвінскага саюзу 1325 году. Берасцейская земля, пагранічная з гістарычнай Літвой, падтрымлівала з ёй самыя цесныя адносіны. Па словах буйнейшага гісторыка Літвы Мацея Любаўскага, берасцейская земля, землё літоўскай, цытую, знаходзілася ў адносінах, можна сказаць, пераходных, не зусім ёй злілася, але не была ўжо аддзеленая ад яе гэта крэска, як іншыя землі. Канец цытаты. Другі па значэнню горад зямлі пасля Берасця Кобрын ўжо ў 13 стагоддзі стаў цэнтрам асобнага ўладання ў складзе Галіцка-Валынскай дзяржавы. Да Літвы Кобрынскае княства таксама далучылася незаўважна, прынамсі для сучасных гісторыкаў. Дакументы другой паловы 14 стагоддзя сведчаць, што то ўжо было ўладанне Альгерда. Кобрынскае княства ўвайшло ў склад троцкага ваяводства і захоўвала адміністрацыйную самастойнасць да сярэдзіны 16 стагоддзя. Паводле тагачасных геаграфічных уяўленняў, на ўсход ад Кобрына пачыналася ўжо Палесся. Заходняя частка Падляшша найбольш падлягала польскім, у першую чаргу мазавецкім уплывам. Мазавецкія князі часамі далучалі некаторыя яго тэрыторыі да сваіх уладанняў, сюды паступова наплывалі мазавецкія каланісты, якія прыносілі свае прававыя нормы. Адсюль вынікала значна меншая сувязь заходняй часткі Падляшша з уласнай Літвой. Белый, обдымала своим сердцем. спакон вякоў. Сукупнасць вядомай нам інфармацыі сведчыць пра мірнае далучэнне беларускіх земляў да беларуска-літоўскага гаспадарства. Ужо сам факт недахопу дакладных звестак паказвае на адсутнасць вайны і гвалту, бо навакольныя летапісцы з хараністамі звычайна не абміналі ўвагай войны і замешкі ў суседзяў. Усе пералічаныя землі здаўна, па меншай меры з 12 стагоддзя, мелі сувязь з Літвой і ўваходзілі ў яе так званы пояс бяспекі, дзе ліцвіны ніколі, крый Божа, не дапускаліся набегаў і гвалтаў. Цікава параўнаць далучэнне да Літвы беларускіх земляў і літувіцкай жамойці. Не выклікае сумнення ў сувязь жамойці з вялікім княствам літоўскім, але няма поўнай яснасці пра характар гэтай сувязі. Вядома, што існавала сціслае вайсковае супрацоўніцтва. Па звестках крыніц, ліцвінскія войскі актыўна ўдзельнічалі ў абароне жамойцкай мяжы і праводзілі сумесныя або скаардынаваныя з жамойтамі вайсковыя аперацыі супраць ордэна. Вядома, што па даручэнні Пукувера ягоныя сыны Віцень і Гедымін кіравалі асобнымі замкамі ў Жамойці, арганізоўвалі абарону і набіраліся каштоўнага вайсковага вопыту ў бітвах з найлепшым войскам Европы. Гедымін заахвочваў жамойтаў да барацьбы з крыжакамі, прысылаў вайсковую дапамогу, запрашаў жамойцкіх вояў да ўдзелу ў сваіх выправах. Аднак вядомы выпадкі, калі гаспадар ігнараваў інтарэсы жамойтаў. Напрыклад, у ліцвінска-ордэнскай мірнай дамове з 1338 году жамойт не была ўключана ў спіс земляў, ахопленых мірам, таму крыжакі яе надалей рабавалі. З другога боку, ордэн з усіх сілаў стараўся пасварыць жамойт з Літвой, прапаноўваў выгодны саюз то ліцвінам, то жамойтам, абавязкова паасобку, шчодра ўзнагароджваў уцекачоў жамойці. Часам жамойты паддаваліся на гэтыя намовы і выступалі супраць Гедыміна. У справе з хрышчэннем Гедыміна іх прадстаўнікі дазвалялі сабе нават пагражаць ліцвінскаму гаспадару. Адсюль вынікае выснова. Жамойць не ўваходзіла ў склад Гедымінавага каралеўства Літвы і Русі. Важнейшы таму доказ – раздзел Гедымінам дзяржавы паміж сынамі не закрануў жамойць. Найверагодней можна казаць пра цесны саюз або сюзерэнітэт Гедыміна, як тое было з Семігаліяй, над жамойцю. Гэтая зямля знаходзілася ў сферы жыццёвых інтарэсаў ордэнскай дзяржавы як мост да злучэння па сушы яе прускай і інфлянскай філіяў. Жамойты змагаліся за сваю незалежнасць і пры магчымасці выбару схіляліся да братняй Літвы, хоць нейкая частка мясцовай арыстакратыі была гатовая да саюзу з ордэнам дзеля захавання, на прыкладзе прусаў, асабістых зямельных уладанняў і грамадскай пазіцыі. У 14 стагоддзі жамойць стала арэнай жорсткай барацьбы паміж ордэнам з аднаго боку і жамойтамі з Літвой з другога. Ліцвінскія гаспадары пад ціскам абставінаў неаднаразова згаджаліся на перадачу гэтай зямлі крыжакам. Справа закончылася толькі ў наступным 15 стагоддзі, калі паводле Мінскай польска-літвінска-ордэнскай дамовы 1422 году Жамойцкая зямля ўвайшла ў вялікае княства літоўскае. Адсюль вынікае, што аб'яднанне вялікім княстве літоўскім земляў, з якіх складаецца сённяшняя Літува, адбылося на стагоддзе пазней, чым беларускіх. Сучасным ахвотнікам высвятлення этнічнай прыналежнасці гістарычнай Літвы варта звярнуць увагу на гэты гістарычны факт. Тады лягчэй будзе знайсці адказ на пытанне, чыёй дзяржавай у 14 стагоддзі было вялікае княства літоўскае, беларускай ці літувіскай. Тытул «Кароль Літвы і Русі» яшчэ раз звярнуў увагу, у ім ніяк не прысутнічала Жамойць, Гедымін мог ужываць у лацінскіх дакументах з поўным правам. Пра ягоную асобу засталося шмат легендарнай інфармацыі, аднак ва ўласных летапісах Вялікае княства літоўскага, якія ў навуковай гістарыяграфіі называюцца беларуска-літоўскімі, створаных у 15-16 стагоддзях, менавіта ад Гедыміна пачынаецца даволі дакладнае і верагоднае апісанне гістарычных падзеяў. Дапоўненае яшчэ звесткамі з іншых крыніц, найперш хронік Тэўтонскага ордэна, а таксама актавых дакументаў, яно дазваляе вывучыць рэальную гісторыю беларуска-літоўскага гаспадарства. спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.